Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 16 czerwca. Jest samo południe. Anna Zalaśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Prokurator przesłucha podejrzanego, który w Tarnowie ranił nożem policjanta. IPN odtajni większość dokumentów ze zbioru zastrzeżonego w archiwum Instytutu. Progres u celu. Za niecałe 2 godziny statek przycumuje do międzynarodowej stacji. Podejrzany o ranienie policjanta wczoraj w Tarnowie stanie po południu przed prokuratorem. Do tej pory nie został przesłuchany, ponieważ był pod wpływem środków odurzających, mówi Sebastian Gleń z małopolskiej policji. Mamy do czynienia z kilkukrotnym ugodzeniem nożem w okolice szyi i klatki piersiowej. Sprawca takiego zdarzenia musi liczyć się z tym, że zabije. Nie wiem, jaki będzie zarzut, ale możliwe jest teoretycznie do rozważenia, tu już przez prokuraturę, zarzut nawet usiłowania zabójstwa. Usiłowanie jest karane tak samo jak dokonanie, więc teoretycznie może grozić sprawcy nawet dożywocie. W nocy ze środy na czwartek mężczyzna w agresywny sposób miał zaczepiać kobietę. Do ataku na policjanta doszło w czasie próby zatrzymania napastnika. Dwukrotnie ugodził nożem funkcjonariusza. Policjant trafił do szpitala, przeszedł operację. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Nie będzie już zbioru zastrzeżonego w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Dziś upływa ustawowy termin zlikwidowania dokumentów wytworzonych przez służby specjalne PRL, które były utajnione ze względu na potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, mówi wiceprzewodniczący Kolegium IPN-u Sławomir Cęckiewicz. Ostatecznie ten potworek prawny w postaci zbioru zastrzeżonego przestaje istnieć. Od jutra wszystkie materiały, które znajdują się w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, są w gestii tylko i wyłącznie prezesa i archiwistów IPN. Do tego czasu, kiedy istniał zbiór zastrzeżony, w zasadzie te materiały, które były w zbiorze wyodrębnionym, znajdowały się w gestii poszczególnych szefów służb, którzy byli traktowani jako następcy prawni poszczególnych tajnych służb wojskowych i cywilnych. Do tej pory ze zbioru zastrzeżonego do zbioru ogólnego przeniesionych zostało ponad 21 tysięcy dokumentów archiwalnych. Część materiałów zapewne pozostanie tajna, ponieważ służby specjalne wnioskują o nadanie takiej klauzuli niektórym z nich. Nad ranem szwedzka policja przywróciła spokój w mieście Trollhättan niedaleko Göteborga. Drugą noc z kolei trwały tam zamieszki z udziałem młodocianych gangów. Według policji w zamieszkach wzięło udział ponad 100 osób w wieku od 13 do 25 lat. Zajścia zaczęły się przedwczoraj, kiedy dwie grupy kilkudziesięciu zamaskowanych i uzbrojonych w drewniane pałki młodych ludzi wszczęły bójkę. Wczoraj wieczorem doszło do eskalacji niepokojów, kiedy zamaskowana młodzież kamieniami i petardami zaatakowała policjantów. W związku z zajściami zatrzymano jedną osobę. Nie ma doniesień o rannych. Policja patroluje okolice i nie wyklucza kolejnych zamieszek. Według dziennikarzy szwedzkiej telewizji niepokoje mogą mieć związek z przymusowym odebraniem dzieci rodzinie imigrantów przez opiekę społeczną. W ostatnich tygodniach kilkadziesiąt osób trzykrotnie protestowało przed magistratem, domagając się oddania dzieci rodzicom. Przemysław Gołiński, Polskie Radio. Rosyjski statek Progres za niecałe 2 godziny zacumuje do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To kolejny taki pojazd, który w ostatnich dniach zawozi orbitującej załodze zapasy niezbędne do życia. Progres wystartował przedwczoraj z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie. Teraz jest już blisko stacji. W ładowni są 3 tony żywności, paliwa i ubrań dla astronautów na orbicie. Ci uwijają się ostatnio jak w ulu. Odłączyli na przykład statek transportowy Cygnus, który potem spłonął w atmosferze. Wcześniej przechwycili inną kosmiczną ciężarówkę, statek Dragon, który pozostanie na stacji do początku lipca, a potem wróci na Ziemię. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Oddokowanie statku o 13.42 czasu obowiązującego w Polsce. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Piątkowe popołudnie pochmurne z niewielkimi rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, a na wschodzie, w centrum i południu burze, miejscami z gradem. Nad morzem i w czasie burz porywisty wiatr. Od 18 stopni nad Bałtykiem do 22-23 w głębi kraju i 25 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najbliższej liście osobistej moim gościem będzie Kazimierz Staszewski. Opowie o swym najnowszym albumie nagranym z zespołem Proforma Tata Kazika kontra Hedora, zawierającym niepublikowane wcześniej teksty jego ojca. Ten materiał jest na tyle poważny, że nic mu taki frywolny tytuł nie zaszkodzi. Zapraszam w sobotę po 19.05. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nowy telewizor. Ile funkcji ma nowy pilot? Ile wejść? Jak go podłączyć do internetu? A gdzie Bluetooth? A jakie kable? A Wi-Fi? Nie mam głowy do tego! Przywieziemy, podłączymy i skonfigurujemy telewizor według Twojego życzenia. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Na twojej drodze nie stanie już nic. Gama modeli Range Rover, tańsza nawet o 87 tysięcy złotych na stałe. Nie czekaj. Poznaj nowe, niższe ceny i spektakularną ofertę Land Rover Premium Lease. Miejski SUV Range Rover Evoque od 1590 zł, a potężny luksusowy Range Rover Sport już za 2890 zł netto miesięcznie. Więcej informacji na landrover.pl. Cześć, tu Martyna Wojciechowska. Byłam na wielu krańcach świata. Czas na Europę. Teraz w Play można korzystać z nielimitowanych rozmów, SMS-ów i pakietów internetu bez dodatkowych opłat. W całej Unii Europejskiej, tak jak w kraju. No to w drogę. Będziemy w kontakcie. Przejdź do Play tak jak Martyna Wojciechowska i korzystaj z roamingu w całej Unii Europejskiej bez dodatkowych opłat. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Godzina Prawdy. Dzień dobry Państwu, Michał Olszański. Witam Państwa. Goście, którzy pojawiają się w Godzinie Prawdy, opowiadają Państwu często bardzo zagmatwaną historię swego życia. Osoba, która dzisiaj pojawi się w Państwa domach, której posłuchają Państwo w Godzinie Prawdy, może powiedzieć, że ma życiorys naprawdę niezwykle poplątany. Szczyt sławy, a także dno upadku. Dzisiaj odzyskane życie. Legenda rock'n'rolla lat 80. Lider zespołu Oddział Zamknięty Krzysztof Jary Jaryczewski. Witam Cię, Krzysztof, w Godzinie Prawdy. Dzień dobry, witam serdecznie. No faktycznie, nie wymyśliłbym takiego scenariusza. Godzina może być za mało, bo rzeczywiście przed nami ponad 40 minut rozmowy ilustrowanej twoją muzyką, ale powiem ci szczerze, że kiedy się przyglądam twoim doświadczeniom życiowym, to można powiedzieć rzeczywiście, że starczyłoby na 3-4 życiorysy. No działo się trochę, chociaż połowy z tego nie pamiętam i to od znajomych się dowiaduję. Tak, okres oddziału zamkniętego, początek lat 80. to szczyt sławy, to porównania do Rolling Stonesów, ty jako polski Mick Jagger, to fani, którzy potrafili zamknąć nowy świat, ustawiając się po autografy, to seria koncertów. No rzeczywiście jechałeś bardzo ostrym galopem. Tak było i ja sobie tak wyobrażałem to życie rock'n'rollowe. Na przykładzie, nie wiem, Hendrixa, właśnie Rolling Stonesów, o których wspomniałeś. Bracia moi starsi przywozili, koledzy ich z podwórka, płyty z zachodu wtedy. Ja miałem dosyć w domu, dosyć potężną kolekcję płyt, słuchałem tego. Jakieś pisma mi wpadały w zachodnie, więc tam przeglądałem zdjęcia, próbowałem to tłumaczyć sobie, o co tam chodzi. Jak ja dorastałem, to w zasadzie ojciec oczywiście chciał, żebym miał jakimś lekarzem, adwokatem, na jakiś zawód, dlatego do liceum poszedłem, ale ja wiedziałem, że ja, że to jest moje życie, że ja tak będę żył. Nawet specjalnie nie parłem w tym kierunku, to było dla mnie, nie wiem, tak oczywiste, no, że tak będzie, że to się zaczęło po prostu ziszczeć. Zapłaciłeś dość dużą cenę za takie, a nie inne życie w młodości, bo w tej chwili możesz powiedzieć, że dostałeś wielki prezent, że żyjesz. No, to jest doznanie mistyczne. Ci, którzy przeżyli podobną sytuację, pewnie wiedzą, o czym mówię, bo noszę w sobie kawałek innego człowieka. Masz przeszczepioną wątrobę. Mam przeszczepioną wątrobę w styczniu, był przeszczep, 26 dokładnie. Od 4 miesięcy prawie mam w sobie kawałek kogoś innego i czasami dziwnie się z tym czuję, czasami euforycznie, czasami mam duże wątpliwości, te emocje jeszcze gdzieś tam skaczą, ale już zaczynam wychodzić na taką, do takiej równowagi, już dochodzę, no bo było dramatycznie, zwłaszcza w mojej głowie się działo, kosmos cały się uruchomił. Czy ten 26 dzień stycznia 2017 roku to jest podobna data jak 21 luty 1960 roku, kiedy się urodziłeś? No, może tak. No jest to jakieś narodziny są. Z tym, że ja już przechodziłem w 98 roku takie ponowne narodziny, tak na to patrzę. Mówię, kiedy byłem na terapii na Sobieskiego i wyszedłem z uzależnienia. Czyli tak naprawdę 3 razy się urodziłeś. Dokładnie. Tak jakbym trzecie życie dostał w jakiejś grze komputerowej. Tak gdzieś to odbieram. No widać, że mamy do czynienia tutaj naprawdę z bardzo skomplikowanym, gęstym, mocnym życiem. I chyba będzie to rzeczywiście bardzo ciekawa opowieść dla naszych słuchaczy, bo wiem, że możesz o sobie opowiadać nie w sposób uczciwy. Nie masz tajemnic. Nie mam. Kiedyś usłyszałem od jednego z terapeutów, bodajże od Adama Maziewskiego, którego pozdrawiam serdecznie, mojego przyjaciela dzisiaj, ojca chrzestnego mojego syna, Marka. Usłyszałem coś takiego i to mi bardzo głęboko zapadło. Jeszcze wtedy piłem, jeszcze miałem nawroty choroby, uzależnienia i prochy jeszcze łykałem. Ale to mi zapadło, że im głębsze są twoje tajemnice, tym głębsza jest twoja choroba. I to mi tak ustawiło mnie na resztę życia chyba, to powiedzenie. Powiedz jeszcze o sytuacji swojego zdrowia teraz, bo to, że musiałeś przeszczepić wątrobę, to nie była sprawa marskości i konsekwencji twojego picia przez wiele, wiele lat. A znaczy morskości też. I to też była konsekwencja, bo wirus C był konsekwencją właśnie rock'n'rollowego stylu życia, bo zaraziłem się gdzieś, nie wiem, czy przez igłę, strzykawkę, czy na detoksie, czy przez seks jakiś niekontrolowany, tego nie wiem. Ale wiem, że to się działo, musiało nastąpić w tamtym czasie. Czyli dość długo byłeś nosicielem wirusa HPV, nie wiedziałem o tym. Tak, nie wiedziałem. Dopiero po leczeniu z alkoholizmu na Sobieskiego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, wyniki wątrobowe po roku od odstawienia, zakręcenia butelki nie poprawiały się, w związku z tym wysłano mnie na szczegółowe badania. HIV-a nie miałem, tylko miałem wirus C. Wtedy się ucieszyłem, że to jest. Nie zdawałem sobie sprawy, że to jest jednak bardzo poważna choroba i wielu ludzi sobie, nawet nosicieli dzisiaj nie zdaje z tego sprawy, jak to wyniszcza wątrobę. No i zacząłem się leczyć. Trzy interferony, to znaczy, bo to się z rybawiryną takie mieszane kuracje po pół roku. Bardzo wyniszczające. To jest chemia taka w zasadzie. No ale tam to było bezskuteczne, dopiero w Unii Europejskiej doszedł lek od dwóch chyba, czy tam trzech lat, skuteczny, sofosbuvir nazywa się, Harvonix w Stanach, który jest 90 tam ileś procent skuteczności i dopiero to zadziałało. Więc ja dwa lata temu się wyleczyłem z wirusa C, ale spustoszenia w wątrobie zostały, również zmiany różne, które z czasem jedna z nich przerodziła się w nowotwór. A, czyli doszedł nowotwór i w tym momencie doszedł już nowotwór i prowadzący cię profesor Maciej Wójcicki. Maciej Wójcicki, tak, na Banacha. Zresztą no, cały zespół doszedł do wniosku, bo była konsultacja tam z profesorem Mikiewiczem, ordynatorem doktora Szeja. Doszli do wniosku, że w mojej sytuacji, kiedy jeszcze jestem w kondycji w miarę dobrej i w wieku niezaawansowanym porządnie, że najlepszym rozwiązaniem będzie przeszczep wątroby niż wycinanie po kawałku tych zmian, które potencjalnie mogłyby się też przerodzić w nowotwór. Byłeś zszokowany, że to jest przeszczep, że musisz czekać na dawcę? Sama wiadomość o nowotworze to był cios, nie? To był cios, którego nie mogłem się pozbierać przez 2-3 miesiące. Trafiłem do psychiatry, żeby mi pomógł jakoś się z tym oporać. Nie mogłem spać, nie mogłem jeść. No. Oczywiście uruchomiły się najczarniejsze scenariusze i tak dalej, i to, że dzieci osieroce, że no nie będę tego teraz rozwijał się w tej kwestii, natomiast bardzo źle było ze mną, no, psychicznie zwłaszcza. Myślałem, że jestem troszkę twardszy taki, że jestem odporniejszy, a tu się okazało, że jeszcze muszę popracować nad paroma wewnętrznymi rzeczami. To był cios. Później samo jeżdżenie po różnych lekarzach i w Bydgoszczy byłem doktora Siekiery i w doktora Adamonisa w Gdańsku, żeby zebrać informacje, żeby skonsultować to z kimś innym, czy może jakieś są nowe metody. Wiem, że jest nanoknife, wiem, że są różne nowoczesne też metody leczenia, termoablacja, więc chciałem się dowiedzieć jak najwięcej na ten temat. Po tych konsultacjach doszedłem do wniosku jednak za myślą profesora Wójcickiego, że w mojej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie przeszczep. Miałem opory, no powiem tak, i to dosyć duże, ponieważ w ogóle od paru lat jestem za naturalnym sposobem leczenia, za wzmacnianiem odporności organizmu, za taką tendencją, która jest coraz szerzej w medycynie, również tej konwencjonalnej, że organizm powinien sam się uporać z każdą praktycznie chorobą. No tak, jeżeli ale nie ma guz wątroby, Krzysztof, guz wątroby to jest zbyt poważna sprawa. No więc tutaj jednak po konsultacjach, po rozmowach z różnymi ludźmi, nie tylko z profesorem Wójcickim, doszedłem do wniosku, że nie ma co eksperymentować, bo to jest... Tylko trzeba posłuchać jednak i się poddać temu przeszczepowi. Długo czekałeś? Bardzo krótko, ponieważ ja mam dobrą grupę krwi. Mam AB, więc pasowało od A i od B. A wiesz, kto ci dał wątrobę? Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Naprawdę nie? Naprawdę nie chcę wiedzieć, dlatego że znam swoją dociekliwość i taki analityczny umysł, który mam i wiem, że to zacząłbym drążyć temat. Ile miało lat, czy ten ktoś... on czy ona, później jakie miał życie, bym zaczął wchodzić w to i to nie jest dobre, tak myślę dla mnie, nie? Tak intuicja mi to mówi, więc od razu to odrzuciłem. A intuicję moją kobiecą mam bardzo dobrą. Ale wątroba działa i w tej chwili jest wyraźnie lepiej, prawda? Jest lepiej, profesor mi powiedział coś takiego, tego nie zapomnę na ostatniej kontroli, że ja mam lepsze wyniki niż on, nie? Mimo tego, że on nie miał przeszczepu. Kiedy po raz ostatni piłeś alkohol? Moja córka ma 18 lat, więc 19 lat temu. A papierosa kiedy wypaliłeś? A jakieś 17, 16. Trochę jeszcze paliłem parę lat. 2-3 lata jakoś tak. Ale jednym słowem, od ładnych kilkunastu lat jesteś absolutnie czysty, jeśli chodzi o używki. Tak, została kawka, herbatka, jakiś puer czerwony, albo dobra zielona herbata. Rozsmakowałem się w herbatach. No tak, bo dlatego mówię o używkach, bo myślę, że... No ale miały... to też jest używka, jest teina. No zgoda, ale mówię o papierosach, o alkoholu, o narkotykach, bo to był ten czas sex and drugs and rock and roll, lata 80. Tak było. Wiesz co, myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy zagrali twoją piosenkę z okresu oddziału zamkniętego, bo za chwilę porozmawiamy trochę o tym szalonym czasie twojego życia. Wydałeś niedawno płytę. Już jako Jary Oz, a nie jako oddział zamknięty. Jary Oz to jest tytuł płyty nawiązujący do Czarownika, do Jarego, do oddziału zamkniętego OZ. Zespół mój się nazywa Jary Oddział Zamknięty. I jak może niektórzy wiedzą, no są dwa oddziały zamknięte na rynku. Jest parę różnych podwójnych zespołów funkcjonujących. Również do nich się zalicza oddział zamknięty. Posłuchamy zatem wielkiego przeboju z czasów oddziału zamkniętego lat 80., ale w wykonaniu już twojego nowego zespołu, to jest słynna piosenka Obudź się. Obudź się, który nagrałem, w ogóle całą płytę nagraliśmy w Custom 34 w Gdańsku. No i Obudź się nagrałem w takiej wersji akustycznej, ze smyczkami, co to zaraz państwo usłyszą. Na pianinie gra tam moja córka. Przez ten czas, jak mnie nie będzie, możesz mieszkać z nią u mnie. Wyjechał i nie było go przez tydzień, może dłużej. Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic. Trasy brałem ją, koncerty, później cichy hotel. Obiad w mlecznym barze, spacer po bulwarze z nią razem. Autokar czeka, wiosło kładę, siada miękki fotel. To były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc. piasek parzy, oprócz nas na plaży pusto. Zwariowana kąpiel w morzu do utraty sił. Wieczory pełne marzeń, przeżytych wcześniej wrażeń mnóstwo. Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic. Moi przyjaciele mówią i bracie, co ci jest? Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc. Było przy mnie, nie myślałem o kłopotach wcale. To były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich nigdy. Teraz trochę więcej piję, trochę więcej palę. O tak, to były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich nigdy. Moi przyjaciele mówią i bracie, co ci jest? Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc. Wielki przebój polskiej piosenki, tak można by powiedzieć. Krzysztof Jary Jaryczewski skomponował ten utwór. Oddział zamknięty. To jeszcze właśnie w liceum powstało i później w początkach pierwszego zespołu, w którym grałem, takiego profesjonalnego, z Jurkiem Wawrzyniakiem, tworzyliśmy zespół pod tytułem Tani Hotel, gdzie poznałem Jarka Szlagowskiego. I tam starałem się przemycić już swoje kompozycje. Niestety Jurek był silnym liderem, osobowością taką, że tylko bluesy i tylko swoje utwory. I standardy, bo na przykład George graliśmy, no takie bluesowe standardy. Więc pierwszy zespół to był Darek Eksanow, Mirek Borkowski, Jarek Szlagowski, Jurek Wawrzyniak i ja, Krzysztof Jaryczewski. Taki był pierwszy skład. Krzysztof, zespół zespołem, to co jest istotne, to to, że bardzo wcześnie w twoim życiu pojawiły się używki. W jednym z wywiadów przeczytałem, że ty czułeś się takim dzieckiem z kosmosu, że nie za bardzo zdawałeś sobie sprawę, skąd się wziąłeś na tym świecie i dlaczego czujesz się taki samotny. To, co obserwowałem, wydawało mi się bardzo dziwne. O, ta dziwność, odkąd pamiętam, mi towarzyszyła. Ale byłeś kochanym dzieckiem? Tak, no to znaczy, no rodzice opiekowali się mną, ale na przykład ojciec nigdy mi nie powiedział, że mnie kocha, tak? Chyba, że była impreza w domu i parę drinków wypił, no to wtedy mówił mi, że kocha mamę, kocha dzieci, mnie, bo mam dwóch braci. Nie przypominam sobie, żeby mnie wziął, nie wiem, na kolana, jak byłem kajtek i po prostu i powiedział mi, że kocha mnie. To był taki twardy typ wojskowy, bo on był żołnierzem. No tak, a mama? A mama pracowała, była zapracowana, rzadko kiedy była w domu, bo na zmiany pracowała, więc też mówiła, że mnie kocha, ale ja jakoś w ogóle patrzyłem na to, co mnie otacza. Im więcej rozumiałem z otaczającego mnie świata, tym bardziej się czułem obcy na tej planecie. I może dlatego zacząłem bardzo dużo czytać fantastyki, Lematu od początku do końca, ale nie tylko. Dzień Tryfidów, no w różne fantastyczne naukowe książki, bo gdzieś tak miałem poczucie, że może ja gdzieś stamtąd pochodzę, gdzieś od jakiejś innej cywilizacji, tak. Bo nie pasuje jakoś tutaj. Nie? Byłeś generalnie dość nieśmiały, miałeś problemy, poszedłeś do dobrego liceum, do Królowej Jadwigi. Znaczy to zrobiłem dlatego, że ojciec chciał, bo żebym właśnie, tak jak wspomniałem na początku, żebym został jakimś lekarzem czy tam adwokatem. Ja nie czułem potrzeby, ja chciałem iść do szkoły muzycznej, ale tu rodzice trochę zawalili sprawę i jak już zacząłem się starać później w podstawówce, to już było za późno. Musiałem nadrabiać ileś tam lat. Sam chodziłem na Miodową, na Bednarską, żeby się dowiedzieć, jak to. Miałem żal o to do rodziców, tak, przez długie lata, że mnie nie zapisali. Ale zawsze w rozmowie, ja nie wiem, no, czy na ulicy, czy w rozmowie z jakichś takich oficjalnych, czy mniej oficjalnych rozmowach, zawsze czułem się, jakby jakaś szyba była między mną a moim rozmówcą. Nie wiem, z czego to wynikało, no ale tak było. I odkryłeś lekarstwo na tę szybę. Tak, i na tę szybę, na tą taką... Niektórzy traktowali to właśnie jako moją takie wycofanie, taką nieśmiałość, ale ja nie miałem problemu z jakimś uzewnętrznianiem się. No. Może nie chciałem mówić o sobie za dużo wtedy, ale nie miałem lęku, żeby, nie wiem, wyjść do kogoś, podać komuś ręki, jakby wyjść z inicjatywą jakąś. Tylko czułem się taki, no, inny jakiś zawsze, nie? I tym lekarstwem był alkohol faktycznie, który dosyć szybko odkryłem. Jeszcze w podstawówce, w piątej klasie chyba. Oj, to naprawdę wcześnie. Odkryłem, że ja polubiłem nagle tych ludzi, którzy mnie otaczają. Ten świat się wydał taki, zaczął wydawać bardziej kolorowy, bardziej przyjazny, bardziej swój taki właśnie. I jakoś mi się tak łatwiej rozmawiało z ludźmi, no nie wiem, tak jakoś... miałem wrażenie, więc po prostu ja to traktowałem jako narzędzie funkcjonowania, no. Dziś wiem, że to była raczej niedojrzałość, tak, ale, no, ale tak miałem i... No ale miałeś kilkanaście lat, 14, 15. No ale ja chciałem być bardzo naprawdę... dorosły, jak patrzyłem, wiesz, na innych, jak sobie radzą, funkcjonują, jak się dogadują, jak dosyć byłem taki też bezkompromisowy, no. Jak widziałem, że ktoś ściemnia, to już nie chciałem się z nim zadawać, nie? Jak ktoś przejawiał jakiś rodzaj tam nieuczciwości. Wspomniałem, że mam dosyć dobrą intuicję i odczytywałem mowę ciała, jak była sprzeczności z tym, co deklaruję, to ten ktoś był skreślony od razu w moich oczach. Ale musiałeś jakoś funkcjonować, no, w rodzinie, w szkole. Nie mogłeś się przecież bez przerwy upijać. No to się naginałem oczywiście do różnych zasad i natomiast wtedy nie byłem też sobą, no i powstawał taki konflikt wewnętrzny, tak? No a kiedy się zaczęła już jazda z zespołem, to puściły wszelkie hamulce. No wtedy tak, wtedy, to znaczy przede wszystkim odkryłem, że to jest moje miejsce na ziemi i zresztą tak czułem, że tak jak wspomniałem, że tak będzie, nie? Że ja do tego nie muszę dążyć, bo to się wydarzy, no po prostu to było naturalne. Nie wyobrażam sobie, że mógłbym robić co innego. Próbowałem pracować, na przykład w locie pracowałem przez parę miesięcy jako inspektor komórka NGI, to się nazywała, inwentaryzacja ciągła. Mhm. Chodziłem po magazynach i od śrubki do skrzydeł IŁA-62 na przykład. Liczyliśmy to taki przez cały rok. No ile wytrzymałeś? No z 8-7 miesięcy jakoś pracowałem. Bo szkoły nie skończyłeś. Nie, później wieczorowo się uczyłem, jak właśnie zacząłem pracować, ale w tym czasie też grałem, więc jak zaczęły się wyjazdy, to nie można było tego pogodzić. No i Zrezygnowałem również z pracy i z tej szkoły wieczorowej też. No tak. Zaczęły się szalone lata wielkiego sukcesu. Oddział zamknięty był wtedy zespołem absolutnie pierwsza liga. Wasze przeboje były grane na imprezach. Wy byliście traktowani jako mega bohaterowie pokolenia. Tylko że ty rok po roku byłeś coraz bardziej na drodze do dna. No była taka autodestrukcja we mnie. Straszna. I miałem nawet taką teorię, którą zresztą mówiłem o tym, że ja nie chcę żyć ani dnia dłużej niż 30 lat. Bo później już wszystko się powtarza. Już wszystko było, już wszystko gdzieś tam można było wyczytać, co będzie z tego, co się stało. To tak jakbyś się zapatrzył na Jimi Hendrixa, na Janis Joplin, na Jima Morrisona. Miałeś taką wizję siebie, że będziesz takim artystą, który spłonie? No, może aż tak poetycko to tego sobie nie wyobrażałem, ale nie chciałem po prostu żyć dłużej, nie? Drugą teorię miałem taką, że trzeba wszystkiego spróbować, żeby móc się wypowiadać na jakiś temat, to trzeba tego dotknąć, trzeba to przeżyć, trzeba to zbadać dogłębnie. Stąd te próby przekraczania różnych granic. Bardzo nie chcę tam o tym opowiadać, ale bo to nie ma czasu, ale w różnych destrukcyjnych zachowań takich już niezwiązanych ściśle z alkoholem czy z narkotykami. Wchodzenie w różnego rodzaju bójki, gdzieś tam na ulicach, no także to mogło się naprawdę źle skończyć czasami, a ja tylko dla eksperymentu to robiłem. Dokąd ja się mogę posunąć? Dokąd przechodziłem na przykład na 10. piętrze z balkonu do okna na zewnątrz, no. Po to tylko, żeby ktoś to zauważył i żeby powiedział, przekroczyłeś kolejną granicę. Aha. No tak mówię teraz jako przykład, ale było tego dużo. I ja sobie tak myślę że dzisiaj na przykład, że ta teoria no niewiele brakowało, by się sprawdziła, również jeżeli chodzi o śmierć, no. Co masz na myśli? No, że muszę to przeżyć i sprawdzić, no, żeby coś mógł powiedzieć na ten temat. Czyli byłeś bliski samobójstwa? I miałem próby samobójcze. Nie do końca dzisiaj wiem, czy to była chęć rzeczywiście odebrania sobie życia, czy przekroczenia kolejnej granicy, żeby tam zobaczyć, jak tam jest po tamtej stronie, ale jednak wrócić. No było takie zdarzenie, że kiedy rodzice mieli iść na cały dzień na działkę i mama zapomniała kluczy od działki, więc się wrócili już z połowy drogi po godzinie, a ja leżałem w wannie, poprzecinane żyły i odratowali mnie jakoś, ale nie wiem, czy to była też chęć uwolnienia siebie od świata i siebie od siebie, czy to była chęć sprawdzenia siebie, czy to była chęć zobaczenia, co jest po tamtej stronie, tego nie jestem pewien dzisiaj. Albo jak daleko mogę Albo się posunąć jak daleko mogę się w tym posunąć, eksperymentowaniu. Tak. Smutne było też to, że w pewnym momencie praktycznie funkcjonowałeś jako muzyk cały czas w stanie zmienionej świadomości. Koncerty, z tego co wiem, były rozpoczynane wtedy, kiedy już się napiłeś. Tak, ale tu muszę taką uwagę wtrącić, bo właśnie nie cały czas, właśnie tą piosenkę, którą słyszeliśmy, czy też pierwszą, czy na pierwszej i drugiej płycie utwory, których jestem współkompozytorem, czy kompozytorem i autorem tekstów, to były rzeczy robione w przerwach. Właśnie wtedy, kiedy ja byłem w miarę trzeźwy, kiedy przynajmniej abstynencję utrzymywałem. No. Tak było z pierwszą płytą, z pierwszymi dwoma sesjami w Szczecinie i później z drugą płytą. Przyjechałem jeszcze w kosmicznym stanie, jeżeli chodzi o drugą płytę, ale na miejscu już nic nie piłem. Najfajniejsze rzeczy powstały właśnie w przerwach, no. To jest znamienne, myślę, bo wielu młodych ludzi też sobie wyobraża, zresztą ja tak sobie wyobrażam właśnie, że te narkotyki czy alkohol będzie służył do rozszerzania mojej świadomości, do przechodzenia na drugą stronę, do zmiany percepcji i tak dalej. Natomiast najfajniejsze rzeczy jednak paradoksalnie powstały, kiedy miałem przerwy, nie? No tak, bo ten stan nietrzeźwości sprowadzał cię totalnie na dno. Wiesz, Michał, ja słuchałem rzeczy, które ja spłodziłem pod wpływem. No to uwierz mi, niech państwo mi wierzą, tego się nie da słuchać. No. To było żenujące. Poza tym też kwestia była tego, w jaki sposób traktujesz publiczność. No ten słynny koncert w Malborku, gdzie po wykonaniu kilku utworów po prostu przewróciłeś się, bo byłeś tak pijany. No tak, no to, To jest kolejna kwestia, takie nieszanowanie i publiczności, i siebie, i czasu, i energii. No, no ale cóż mogę powiedzieć, no wtedy już byłem na takim etapie uzależnienia, że moje chce czy nie chce nie miało znaczenia. A próbowałeś się ratować? Miałeś jakieś takie momenty, że myślałeś, kurczę, no niby chcę dożyć do trzydziestki, ale jeszcze próbowałem, muszę żyć. Próbowałem, tylko że ja źle umiejscowiłem przyczynę. Mianowicie. Moich kłopotów. Ja sobie wyobrażałem, że po prostu ja mam taki jestem nadwrażliwy właśnie kosmita z innej rzeczywistości i ja potrzebuję na to znaleźć lekarstwo, a nie zacząć się leczyć po prostu. I nawet jak chodziłem do psychiatry, to nie na pytanie na przykład, ile pan pije, czy dużo pan pije, ja mówię, jak wszyscy. No. Nie uważałem, że ja piję jakoś nadmiernie, na przykład alkoholu, czy próbuję leków, czy a ewidentnie byłem uzależniony już w czasach oddziałowych od benzodiazepin, czyli tych wszystkich relanium, reladormów, tam tych pochodnych benzodiazepin od tej substancji, więc to krzyżowe uzależnienie. Do tego dochodziła gandzia, do tego dochodziły jeszcze inne narkotyki. Czasami to mieszałem, czasami, żeby się obudzić, to coś mocniejszego, typu koks jakiś, a żeby później usnąć, to większe dawki środków nasennych. No. Więc to było piekło, no takie moje wewnętrzne, z którym sobie nie mogłem dać rady, ale umiejscowiałem przyczynę tego źle, bo umiejscowiałem w mojej, poniekąd słusznie, ale nie znalazłem, nie widziałem wtedy dobrze, od czego trzeba zacząć. O, żeby wrócić żeby wyjść z tego, tak. Żeby wyjść. Wyjeżdżałem, wiesz, na przykład na Dolny Śląsk, żeby zostać drwalem, żeby się odciąć od Warszawki, od środowiska, żeby to tam sobie jak odpocznę, przemyślę wszystko, ale tam trafiłem na produkcję kompotu, no. W mieszkaniu, w którym z deszczu pod rynnę spałem, tak. No Krzysiek, więc to może paradoksalnie to, co się wydarzyło w 1985 roku, że naraz straciłeś głos i twoja kariera muzyczna stanęła pod ogromnym znakiem zapytania, było takim dzwonkiem alarmowym. Było, ja myślę, że to zdarzenie mi uratowało życie. No wtedy. Właśnie. Bo przynajmniej na chwilę mogłem się zatrzymać i zobaczyć jednak, że coś jest nie tak tutaj, nie? Że to nie. No, że coś trzeba zmienić, no. Że tak dłużej po prostu się nie da, no. I że może warto żyć troszkę dłużej niż do 30. Tak. Posłuchajmy drugiej piosenki dzisiaj z twojego nowego albumu. Ten głos odzyskałeś na szczęście, choć on dzisiaj no, brzmi. W mówieniu tak i w śpiewaniu takim, jak dzisiaj potrafię. W ogóle podobno się zmienia głos z czasem. No tak. To jednak jest różnica 30 lat z okładem. No tak, zacząłem się leczyć też, jeżeli chodzi o gardło. Bo mi to bardzo przeszkadzało. Na przykład na ulicy w ogóle się nie odzywałem, bo nie było mnie słychać kompletnie. Ten paraliż polegał lewej strony na tym, że powietrze po prostu przechodziło, nie wydobywając dźwięku żadnego. Więc mówiłem szeptem, że o śpiewaniu to nie było co nawet wspominać. No i tutaj profesor Kukwa, później jego syn Wojciech Kukwa, przywrócili mi możliwość mówienia, możliwość śpiewania na tyle, na ile dzisiaj mogę śpiewać. No może tak nie wyciągam w górze jak kiedyś. I zresztą ja nie wyciągałem, słuchałem jakieś ostatnio nagrania z rokowiska, gdzieś w internecie tam ktoś mi podrzucił. No to już zdarty był wtedy ten, to był 82 los, to już nie wyciągałem tam w górze, już dramatycznie było. Dziś jest lekko zachrypnięty, posłuchajmy Iluzja. Znaczenie, cel i sens. Hej, dziwo, nie ma. przezroczysty staje się. Wracasz ciągle jak bumerang. Moje chce czy nie, nie liczy się. Tak brzmi dzisiaj nowy oddział zamknięty Krzysztofa Jaryczewskiego, który opowiada Państwu o swoim bardzo skomplikowanym życiu, o piekle uzależnienia, które przeżył. Krzysztof, dziś masz 57 lat, masz dwójkę dzieci, Maja ma lat 18, Marek 14 lat, za sobą trzy małżeństwa, teraz nowy, dobry układ, bo z tego co wiem planujesz czwarty ślub. Jak ty przeżyłeś, powiedz mi? To wątroba zaplanowała, nie ja nowa. Wątroba to jest jakby inna kwestia, natomiast co spowodowało tak naprawdę, że się odbiłeś od dna uzależnienia, że odnalazłeś siebie? Wiele osób mi próbowało jakoś tam pomóc, i dalsi, i bliżsi znajomi, i rodzina. I dzisiaj wiem na pewno, że tak jest, że dopóki sam zainteresowany nie dojrzeje do tego, to jest to praktycznie niemożliwe. No. I ja stanąłem w pewnym momencie przed wyborem, żyć albo umrzeć. Jasno miałem jakby tą wizję, nie? To było po którymś tam detoksie kolejnym na Sobieskiego i wiedziałem, że jak stąd wyjdę tym razem, takie przeświadczenie wewnętrzne się we mnie obudziło, że jak wyjdę stąd tym razem i niczego nie zrobię z tym moim głównym problemem, to umrę, dlatego że komornik był zaangażowany, jeżeli chodzi o mieszkanie na niepodległości moje. Moja ówczesna żona Urszula już była spakowana, chciała odejść, więc ja bym wylądował pół roku zlicytowany, centralny, może inny dworzec, nie wiem. I pewnie bym pół roku i bym umarł. Po prostu bym tego nie wytrzymał, pewnie bym sobie życie odebrał, jeżeli bym nie umarł w inny sposób. Czyli co, dotarła do ciebie naraz taka rzeczywistość? Tak, że mam podstawowy wybór przede mną stoi, jak stąd wyjdę. Żyć albo umrzeć. Chociaż nie wierzyłem za bardzo w to, że mi się to powiedzie, bo jeszcze nie wiedziałem różnych rzeczy, ale jakoś miałem, no, taką, tu intuicja milczała w tym, czy mi się uda, czy nie. Natomiast postanowiłem jednak, że spróbuję. I poszedłem do doktora Woronowicza na leczenie, później do takiego klubu wczesnego, tam była terapia też serce. Tam poznałem Adama Maziewskiego, który mi bardzo pomógł w życiu. Ale czy dotarłeś do sedna problemu? Bo jeszcze kilka minut temu mówiłeś o tym, że twoim problemem było to, że ty tak naprawdę nie wiedziałeś, gdzie leży sedno twojego piekła. W moim sposobie myślenia, w moim wirusie, w umyśle. Bo ja to można śmiało porównać do takiego wirusa, który oprogramowanie niszczy. Wiesz, normalny człowiek się rozwija, jakoś tam dorasta, nabywa doświadczeń, prawda? Ten system wartości jakoś mu się układa. A w momencie, kiedy zaczynają wchodzić te różne użytki, które to wszystko zniekształcają, wypaczają, to nie ma czasu, kiedy dojrzeć, no. I później ludzie piszą pracę, dojrzewają w wieku 45-50 lat. Jak z tego wychodzą, to uczą się żyć. Musiałeś zatem wrócić do wartości, które by dały ci poczucie stabilności? Poczucie stabilności, poczucie potrzebności, poczucie takiego przynależności. Musiałem po prostu zacząć posłuchać też mądrzejszych ludzi od siebie. Różne tutaj systemy filozoficzne, głównie o buddyzm chodzi, który bardzo mi jest bliski. Ale też oczywiście chrześcijaństwo, które te mówi o korzeniach, o tych pierwszych. Tak. A dlaczego ci się udało, jak sądzisz? Bo bardzo wielu ludzi w takiej sytuacji podejmuje różne starania, nie wychodzi. Myślałem nieraz o tym, dlaczego ja, a nie wielu moich kolegów, których już nie ma dzisiaj, czy koleżanek. I nie wiem, Myślę, że to, że w ogóle mam w życiu dużo farta. Tak myślę. To kosmos, czy też Bóg, czy też jak to go sobie nazywa, może ma jakoś jest zapisane coś, żebym ja coś jeszcze zrobił w życiu. Coś dla dobra innych. O, to jest ważne, wiesz? To jest ważne, jeżeli człowiek naraz zrozumie, że jeszcze wart jest czegoś, że może coś z siebie dać innym. Ty jesteś teraz troszkę takim człowiekiem, który niesie taką wiadomość młodym ludziom. Tak, popatrzcie, co może się z wami stać. Jestem przykładem. Oto od wielu lat takie programy profilaktyczne prowadzę. Twoje życie, twój wybór, które właśnie o tym mówi. Że masz różne drogi, różne alternatywy, zależy w co wejdziesz, na ile to życie twoje jest dla ciebie ważne, na ile sam jesteś dla siebie ważny i to powinno dyktować twoje wybory. No to jest wielowątkowe. No, mówię o miłości, o wolności, o takich wartościach, które większość ludzi na nich zależy. No. Tylko nie każdy do tego podchodzi, tak jak mówiliśmy o tej wolności. Ja sobie utożsamiałem wolność właśnie z rock'n'rollem, tak? Ale bardziej nie z muzyką, tylko z całą tą otoczką. Z używkami, z tym robię co chcę, z samowolą taką. Nieważne, kto inny obok mnie, czy cierpi, czy nieważne, jak ja się czuję, tak? Skrajny egoizm. No myślę, że tak, że to jest takie zapatrzenie w siebie, tak. Ten zawód, który też potęguje, no bo to... Jasne. Bo jak jesteś na scenie i widzisz parę tysięcy ludzi, którzy no, każde twoje skinienie robią to, co ty chcesz, no to masz takie złudne poczucie, że jesteś nagle Bogiem, tak? Król dusz. Tak. I dlatego ten drugi utwór, który iluzja, bo to wszystko jest iluzja oczywiście, to myślę, że to jest duży sukces, żeby później po latach do tego dojść, czy też może ktoś jest taki mądry od razu, nie, tego nie wiem. Ja nie byłem, żeby zobaczyć tą różnicę, nie? Może rzeczywiście masz szczęście w życiu, bo masz fajną relację z tymi dzieciakami swoimi, to ważne. Masz w tej chwili miłość, którą znalazłeś. Masz zespół. Mam nową wątrobę. Masz nową wątrobę. Czegoż ci zatem brakuje? Podobno trochę pieniędzy. Ostatnio była akcja rozdmuchana przez prasę. Rzeczywiście ciężko? To znaczy, no tak, no bo wiesz, nie planowałem tego przeszczepu. Wziąłem kredytów trochę na dokończenie płyty, na w ogóle na zrobienie jej. Chociaż Boguś Turkowiak, taki mój przyjaciel, bardzo, bardzo pomógł, to jednak no, finansowo też nie wszystko pokrył, więc ja musiałem wziąć kolejny kredyt, a zrobiłem to w bardzo dobrym studio, 26 utworów, więc to dużo było roboty przy tym. No i później cała promocja, te wszystkie rzeczy z tym związane, to wiadomo, że to kosztuje też. No i samo życie, graliśmy taką trasę, 20 tam kilka koncertów po klubach. No tak, teraz mówi się, że muzycy żyją z koncertów, a nie z płyt, bo wszystko jest w internecie. Ale koncerty twoje się podobają, masz publiczność znowu? Zaczyna przychodzić coraz więcej ludzi. No, dam jako przykład taki, że jeden z koncertów właśnie na tej promocyjnej trasie był w Częstochowie, w Domu Kultury, gdzie nie było alkoholu, browaru, bo to Dom Kultury i było sprzedanych ponad 300 biletów. A bilety były po 5 dych, więc myślę, że to zaczyna funkcjonować jakoś normalnie. No. Nie mówię o sponsorowanych imprezach takich typu Dni Miast, bo to wiadomo, że to nie jest wykładnią żadną. Jasne. Tak? Natomiast tu już konkret był, no i to mi dało dużą taką radość i nadzieję, że w dobrym kierunku też idę. Poza tym jesteś dzisiaj mocny, bo potrafisz podobno spokojnie być w towarzystwie ludzi, którzy piją czy palą papierosy. Znaczy staram się unikać, no zwłaszcza papierosów, bo nie lubię tego smrodu. Ale jesteś pewien, że nie wrócisz? Nie. A nie jesteś pewien? Nie. Nie, to byłby chyba największy błąd, gdybym w to uwierzył, że już nigdy. To ważne, trzeba mieć pokorę. Dlatego, że dokładnie pamiętam te swoje stany ostatnie, deliryczne, i bez cudzysłowia to mówię. Ja nie chcę do tego wracać i to jest jedna z przyczyn, która nieraz oczywiście są jakieś pokusy, która mnie trzyma przy tym, jak sobie to tylko ten obrazek mi stanie w głowie, mówię, dobra, nawet nie będę próbował, nie? Żadnego piwa czy tam. Poza tym, wiesz, ja już to też mówiłem, no, jak się tak nad tym zastanowię głębiej i tak na spokojnie, to ten alkohol czy te narkotyki do dzisiaj do niczego mi są niepotrzebne. Do niczego, kompletnie. Kiedyś to używałem jako takiego narzędzia, to co mówiłem, w tej bliskości z innymi ludźmi, w nieśmiałości w stosunku do kobiet, w wyjściu na scenę, tak? No tak. Dodawało ci to dzisiaj to wszystko potrafię robić bez używek, więc do czego to mi jest potrzebne? Jak ja sobie pomyślę, że ja się będę wprowadzał znowu w kolejny, głębszy poziom iluzji niż ta iluzja, która nas otacza, to ja tego nie chcę po prostu. No. Fajnie. Cieszę się, że to powiedziałeś na końcu, bo to mocno zabrzmiało. Mogę powiedzieć tak, życzę ci, żeby ta wątroba działała perfekcyjnie. Ciało masz trochę zniszczone tym piekłem, ale myślę, że teraz już nie mówisz, chcę żyć do 30. Pewnie można ci życzyć 100. 102, dokładnie. Tyle krody. Życzę ci też sukcesu artystycznego, bo to jest sposób twój na życie, prawda? Nie będziesz teraz szył butów, czy zajmował się PR-em. A miałem taką pokusę parę lat temu, żeby kupić parę hektarów i rolnikiem zostać, ale to już, ja już nie mam tyle siły i żeby tak, bo to ciężka praca jednak jest. Trochę o tym się dowiedziałem. Wolisz być artystą? Tak, chciałem też klub otworzyć, reaktywować Rudego Kota w Gdańsku, bo teraz mieszkam w Sopocie, więc w Trójmieście, ale jak się dowiedziałem, ile to trzeba jeszcze kredytu wziąć i ile to jest roboty i jak to ma wyglądać, to też się wycofałem z tego, dlatego że nie chcę się wiązać znowu na lata w jakieś interesy, które nie będą mi też przyjemności przynosiły. I najwięcej frajdy mam z tworzenia, z muzyki, z dzielenia się właśnie dobrą energią z ludźmi, z takim przełamywaniem tych kolejnych szyb tłuczeniem i zbliżaniem się do drugiego człowieka. No. Samych zbitych szyb ci życzę wobec dziękuję, tego, Krzysztof. Dziękuję. Krzysztof Jary Jareczewski był dziś Państwa gościem w Godzinie Prawdy. Rozstaniemy się jeszcze jedną piosenką z twojej nowej płyty. Wybierasz utwór, o ile się nie mylę, Dodo. Dodo. Dodo, om. Właśnie do mnie mów od dziś. Dodo, om. Jestem, a mój dom, to dom. Nic nie muszę zmieniać, samo zmienia się. Wszystko wokół tętni, wszystko wokół wie. Nic nie muszę musieć, samo dzieje się. Tylko być na tak. Dla tych zmian. Thank you.